Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahman va Rahim olan Allohning adıyla. Ölmek üzere olana kelime-i tevhidi telkin etmek. Muaz radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin son sözü Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. La ilahe illallah olursa o kişi cennete girer. Yani hayatı boyunca yaşantısı kelime-i şehadetin muhtevasına göre olan ve Müslümanca yaşayan kimsenin otomatik olarak son nefesindeki son sözü de aynen kelime-i şehadet olacak ve cennete girecektir. Bir ömür boyu para ve benzeri şeylerle ömür tüketen kimsenin son nefesinde bu kelimeyi söylemesi de mümkün değildir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah demeyi telkin ediniz. Yani ölüm esnasında yapılabilecek en büyük yardım kelime-i şehadet söylemeye yardımcı olmaktır. Bu hareket o kimseye çok değerli bir ahiret armağanı sunmak demektir. İlk konuşmaya başlayan çocuğa La ilahe illallah öğretiriniz buyurmuştur bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de İsra suresi ayet 111 ayetini yeni konuşmaya başlayan çocuklara 7 sefer tekrar atarak öğretip belletirdi. Bu da doğumdan ölüme tevhid çizgisinin oluştuğunu gösterir. Ölünün gözü kapatıldıktan sonra ne söylenir? Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olan Ebu Seleme'nin yanına girdi. Gözleri açık kalmıştı. Onları kapatıp şöyle buyurdu. Ruh çıkınca gözler onu izler. Tam bu sırada Ebu Seleme'nin ailesinden bir grup çığlık koparıp ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hayır duada ediniz. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve şöyle devam etti. Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Geri kalanlar arasından hayırlı kimseler bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat. Ölünün başında söylenecek söz. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hasta ve ölünün başında bulunduğunuzda güzel sözler söyleyiniz. Zira melekler sizin dualarınıza amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki, Ebu Seleme vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve Ey Allah'ın Resulü, Ebu Seleme öldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım beni ve onu bağışla, onun yerine ondan daha iyisini ver diye dua et dedi. Ben de Peygamberin dediği gibi yaptım da Allah buna Ebu Seleme'den daha hayırlı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi eş olarak verdi. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülkündeyiz ve ona döneceğiz. Ey Allah'ım, uğradığım musibetin ecrini ver ve bana bunun daha hayırlısını lütfet diye dua ederse Allah onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme dedi ki, Ebu Seleme öldüğü vakit ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi eş olarak verdi. Bu dua başka hadis-i şeriflerden de öğrendiğimize göre her hadise karşısında yapılmalıdır. Hatta ayağımıza bir taş takılsa bile, başa gelen her türlü sıkıntı, musibet, dert, bela vesaire her şeyde aynen söylenmelidir. Biz Allah'ın mülkünde yaşamaktayız ve sonunda ona ulaşacağız denmelidir. Dilimiz bu söze devamlı alıştırılmalı ve her başa gelen sıkıntı ve işte söylenmelidir. Ebu Musa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulun çocuğu ölünce Allah meleklerine şöyle der. Kulumun çocuğunun ruhunu mu kabzettiniz? Buyurur melekler. Evet derler. Allah. Kulumun ciğerparesini, gönlünün meyvesini mi kopardınız? Buyurur melekler. Evet derler. Allah. Peki kulum ne dedi? Buyurur melekler. Sana hamd etti ve inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz senin mülkündeyiz ve sana döneceğiz dediler. Bunun üzerine Allah, o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını Hamd evi koyun buyurur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Mümin bir kulumun dünyada sevdiklerinden birini aldığım zaman buna sabredip sevabını Allah'tan beklerse onun mükafatı ancak cennettir. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah'ın kızlarından biri olan Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme adam göndererek çocuğunu veya oğlunun ölmek üzere olduğunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber getiren kimseye, ona dön ve şunu bildir ki, veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve Allah'tan ecrini beklesin buyurdu. Bağırıp çağırmadan ölüye ağlamak. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Ebi Vakkas ve Abdullah İbni Mesud bulunduğu halde Sa'd İbni Ubade'yi ziyaret etti. Onu ağır hasta görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Peygamberin ağladığını gören ashab da ağladılar. Bunun üzerine Peygamber, bilmez misiniz gerçekten Allah gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat dilini işaret ederek bunun yüzünden ölüye ya azap eder ya da merhamet eder buyurdu. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kızının ölüm halinde bulunan oğlunu getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri doldu. Bunun üzerine Sa'd İbni Ubade, ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur, rahmettir. Allah ancak yumuşak kalpli kullarına merhamet eder buyurdu. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girince gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf, ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona, ey İbni Avf, bu gördüğün gözyaşları rahmet ve şefkat eseridir cevabını vererek şunları ilave etti. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Ey İbrahim, seni kaybetmekten dolayı Gerçekten üzgünüz. Ölenin halini gizlemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azat ettiği Ebu Rafi el-Eslem radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse ölüyü yıkar da onda görülen hoşa gitmeyen halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 kere bağışlar. Yani çokluktan kinaye olarak 40 kere bağışlar denmektedir. Cenaze yıkayan kimselerin bazı sırları saklamaları gerektiği böylece anlatılmış oluyor. Müslümanın ayıbını örtmeyi başaranı Allah da bağışlar. Olumlu durumlarını söylemekte ise bir sakınca yoktur. Cenaze namazını kılmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir cenazede cenaze namazını kılıncaya kadar bulunursa bir ölçek. Gömülünceye kadar kalırsa iki ölçek sevap alır. İki ölçek ne kadardır diye sordular da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadardır cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sevabına inanarak karşılığını da sadece Allah'tan bekleyerek bir Müslüman cenazesiyle birlikte gider ve namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan iki ölçek sevapla döner. Yine bir kimse cenaze namazını kılıp defnolunmadan ayrılırsa bir ölçek sevapla geri döner. Ümmü Atiye radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Biz kadınlara cenazeyi takip etmek yasaklandı. Fakat kesin olarak da haram kılınmadı. Cenaze namazında safların durumu. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman ölüye sayıları yüze varan bir cemaat namaz kılar ve ölü hakkında hayırlı şahitlikte bulunup şefaat ederlerse onların bu duaları kabul olunur. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman ölür de cenaze namazını Allah'a şirk koşmayan 40 kişi kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki dualarını kabul eder. Mersed İbn Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Malik İbni Hubeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az bulursa onları üç saf haline getirir ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç saf cemaatin cenaze namazını kıldığı kişi cenneti hak etmiştir buyurdu. Cenaze namazında okunacak dualar. Ebu Abdurrahman Avf İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı. Onun şöyle dua ettiğini duydum ve ezberledim. Allah'ım onu bağışla. Ona rahmet et. Onu azap ve sıkıntılardan koru. Kusurlarını affet. Cennetten nasibini ikram et. Gireceği yeri genişlet. Su, buz ve kar ile onun günahlarını yıka, tertemiz yap. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. onu cennete koy, kabir ve cehennem azabından da koru. İbn-i Avf diyor ki, bu güzel duaları duyunca keşke ölen ben olaydım diye içimden geçirirdim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı ve şöyle dua etti. Allah'ım dirilerimizi ve ölülerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, burada bulunanlarımızı ve bulunmayanlarımızı bağışla. Allah'ım bizden hayatta bırakacaklarını İslam üzere yaşat. Öldüreceklerini iman üzere öldür. Bizi bu cenazede bulunmanın sevabından mahrum etme. Ve ondan sonra bizi fitneye düşürme. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenaze namazını kıldığınız zaman ölen kimseye samimi bir kalple dua ediniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım bu cenazenin Rabbi sensin. Bunu sen yarattın. İslam'a sen ulaştırdın. Şimdi onun ruhunu da sen aldın. Onun gizli ve açık hallerini en iyi sen bilirsin. Biz ona şefaatçi olabilmek, hayırlı şahitlikler yapmak için geldik. Sen onu bağışla. Vasile İbnül Eska radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Müslümanlardan birinin cenaze namazını kıldırmıştı. Onun şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım falan oğlu falan sana emanettir ve senin güvencen altındadır. Onu kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru. Sen sözünde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz ki sen tek bağışlayan ve merhamet edensin. Abdullah bin Evfa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazında 4 defa tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasında durduğu kadar durup kızının bağışlanmasını diledi ve ona dua etti. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı derdi. Başka bir rivayette ise şöyledir. 4 tekbir aldıktan sonra o kadar bekledi ki biz onun 5. defa tekbir alacağını sandık. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazdan sonra bu yaptığın nedir dedik. O da bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını gördüğüm şeye bir ilave yapmış değilim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı diye cevap verdi. Cenazeyi hızlıca taşımak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenazeyi hızlıca götürün. Eğer o iyi bir kimse ise bu onun için bir hayırdır. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz. Eğer iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir. Onu çabucak omuzlarından atmış olursunuz. Bir daha okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenazeyi hızlıca götürün. Eğer o iyi bir kimse ise bu onun için bir hayırdır. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz. Eğer iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir. Onu çabucak omuzlarınızdan atmış olursunuz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölü tabuta konulup da erkekler onu omuzlarına aldıkları zaman eğer o iyi bir kişi ise beni bir an önce yerime ulaştırınız der. Eğer iyi biri değilse eyvah beni bu tabut ile nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Ölünün bu seslenişini insanlardan başka her yaratık duyar. Eğer insan bu sözleri işitecek olsaydı dehşetten düşüp bayılırdı. Yani ölümle birlikte karşılaşacak olan bu iki ihtimali düşünerek hayatımızı korku ve ümit arasında yaşamamız gerekir. Kainatta her şeyin ibret alınacak bir yönü vardır. Cenazenin borcunu hemen ödemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar ona bağlı kalır. Husayn radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Talha İbnül Bera İbnül Azib radıyallahu anh hastalanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete geldi. Çıkarken şöyle buyurdu. Talha'ya ölümün yaklaştığını görüyorum. Ölecek olursa bana haber verin. Defin ve tekfin işini çabuklaştırın. Çünkü bir Müslümanın ölüsünün ailesi önünde uzun zaman bekletmek uygun değildir. Yani cenazenin evde bekletilmesi, cesette meydana gelecek değişiklikler sebebiyle etrafındaki kimselerin ondan tiksinmesine ve ölünün geride bıraktıkları üzerindeki saygınlığının ortadan kalkmasına sebep olur. Cife yani hayvan ölüsüne verilen bir isim olup burada insan ölüsü hakkında kullanılmasını cenazenin uzun süre bekletilmesi halinde özellikle sıcak mevsimde onun da hayvanın eşi gibi kokacağını hatırlatmak ve dolayısıyla cenazeyi evde bekletmekten ciddi şekilde sakındırmak maksadına yöneliktir. Kabir başında öğüt vermek. Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bakül Gargat kabristanında bir cenazenin defni için bulunuyorduk. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde baston olduğu halde yanımıza geldi ve oturdu. Biz de çevresine oturduk. Başını eğip düşündü. Bastonuyla yere bir şeyler çizmeye başladı. Ve sonra şöyle diyordu. Sizden hiçbir kimse yoktur ki cennet ve cehennemde yerleri hazır olmasın. Ey Allah'ın Resulü, biz hakkımızdaki o yazıya güvenip hayırlı amelleri bırakalım mı? Dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz hayırlı ameller işleyerek görevinizi yapmaya bakınız. Herkes ne için yaratıldıysa onu kolayca elde edecektir buyurdu. Yani kaza ve kader meselesi uyarınca herkesin yeri belirtilmiştir. Bir ömür boyu neyi nasıl yapacağı hepsi yazıldığı gibi neticesi de yani sonucu da yazılıdır. Definden sonra kabir başında dua. Osman İbni Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ölü defnedildikten sonra kabri başında durdu ve şöyle buyurdu. Kardeşinizin bağışlanmasını isteyiniz. Kabir sorularına cevap vermekte ona başarılar dileyiniz. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Amr İbni As radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Beni kabrime defnettiğiniz zaman bir deve kesip etini parçalayacak kadar mezarımın başında bekleyin. Bekleyin ki sizin varlığınızla yeni hayatıma alışma imkanı bulayım. Ve Rabbimin elçilerine vereceğim cevapları hazırlayayım. Ölü için sadaka verip dua etmek. Muhacir ve Ensar denilen ilk Müslümanlardan sonra gelenler, "Ey Rabbimiz!" diye yalvarırlar. "Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla." Haşr Suresi Ayet 10. Ayşe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam, "Annem ansızın öldü. Zannediyorum ki eğer konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem sevabı ona varır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet" cevabını verdi. Yani cenaze arkasından yapılacak her türlü hayır, hasenat ve iyiliklerin ona faydası vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bir insan ölünce ameli kesilir, defteri kapanır. Ancak şu üç grubun defterleri kapanmaz. 1. Sadakayı cariye, yani kullanım ve sevabı devam eden sadakalar, vakıflar, çeşme, cami, yol, köprü vesaire gibi. 2. Kendisinden istifade edilen ilim. 3. Ölünün ardından dua eden hayırlı evlat. Müslüman ölüleri hayırla anmak." Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. "Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından cenaze ile geçtiler. Sahabe de onu hayırla andı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesinleşti" buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Onun da fenalığını söylediler. Resulullah yine kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbn Hattab, "Ne kesinleşti ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Önce geçen cenazeyi hayırla yad ettiniz. Bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." Ebu'l-Esved radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. "Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum. Yanımızdan bir cenaze geçti. Bu kimse hayırlı anıldı. Bunun üzerine Ömer kesinleşti" dedi. Sonra bir başka tabut daha geçti. Onun içindeki de hayırlı anıldı. Ömer yine kesinleşti dedi. Daha sonra üçüncü bir tabut geçti. O da kötülükle anıldı. Ömer yine kesinleşti dedi. Bu defa ben kendisine, "Ne kesinleşti ey müminlerin emiri?" dedim. O da şöyle cevap verdi. "Ben Resulullah'ın buyurduğu gibi söyledim. Çünkü o, bir Müslüman hakkında 4 kişi hayırla şahitlikte bulunursa, Allah onu cennete hor buyurmuştu. Biz kendisine, peki 3 kişi şehadet ederse?" dedik. 3 kişi şehadet ederse de aynıdır" buyurdu. "Ya 2 kişi şehadet ederse?" dedik. 2 kişi de şehadet etse yine aynıdır" buyurdu. Artık bir kişinin şahitliğini de sormadık. Küçük çocukları ölenin kazanacakları sevap. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen herhangi bir Müslümanı Allah çocuklara olan şefkat ve merhametinden dolayı cennetine koyar." Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Herhangi bir Müslümanın ergenlik çağına ulaşmadan 3 çocuğu ölürse o kimseye cehennem ateşi ancak yemin yerini bulacak kadar bir süre dokunur." Yani tehilletül kasem, yemini helal kılmak manasına gelen bu ifade çok kısa süreden kinaye olarak kullanılmaktadır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, senin sözünden hep erkekler istifade ediyor. Biz kadınlara da bir gün ayır. O gün toplanalım. Allah'ın öğrettiklerinden bize de öğret" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peki, şu gün şurada toplanınız" dedi. Kadınlar toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidip Allah'ın kendisine öğrettiklerinden onlara da öğretti. Sonra onlara "Sizden ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğunu kim ahirete göndermişse Allah o çocukları anneleri için cehenneme karşı bir siper yapar" dedi. Kadınlardan biri "Bu durum 2 çocuk gönderenler için de geçerli midir" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, 2 çocuk için de geçerlidir" cevabını verdi. Zalim ve azaba uğrayanların yakınlarından geçerken korkup ağlayıp Allah'a sığınmak. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semud kavminin ülkesi olan Hicr denilen yere varınca şöyle hitap etti. "Siz azaba uğrayan bu kavmin yurdundan çabucak ağlayarak geçin. Ağlamayacaksanız girmeyiniz de. Onların başına gelen azap size de gelmesin." Başka bir rivayette ise Hicr'e vardığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu bildirmektedir. "Kendilerine zulmedenlerin yurduna ağlayarak girin. Yoksa onların başına gelen sizin başınıza da gelebilir." Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını örttü ve vadiyi süratle geçti. Yine bir seferinde o mıntıkada bulundukları bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu gece şiddetli bir fırtına çıkacak. Herkes devesini sıkı bağlayıp otursun. Ayağa kalkmasın" buyurmuş. O gece çıkan fırtınada abdest almak için ayağa kalkan birini yere çarpmıştı. Devesini arabaya giden bir başkasını da Tay Dağı'na fırlatıp atmıştır. Yani zalimler hayatlarında olduğu gibi ölümlerinden sonra da kendilerinden sakınılan kimselerdir. Zalimlerin hatıra ve kalıntılarından da felaket izleri bulunabilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.